naturalnie powiększa usta. Świetnie też nawilża. Wypróbuj również Regenerum Serum do ust olejek w żelu, bogaty aż w 8 naturalnych olejków. Serum pozostawia usta lśniące i intensywnie nawilżone na długo. Regenerum. Żegnamy reklamy. Jest 17:00, czas na serwis w Trójce. Przed mikrofonem Anna Zaleśna-Sewera. O kryzysie na wschodniej granicy rozmawiał prezydent w Olsztynie z przedstawicielami wojska, Straży Granicznej i Policji. Za chwilę relacja naszej reporterki. Łotwa idzie śladem Polski i zbuduje ogrodzenie na granicy z Białorusią. Trwa szacowanie szkód po pożarze pałacu w Korczewie na Mazowszu. Jestem wdzięczny żołnierzom i policjantom za ofiarną służbę na granicę, mówił prezydent Andrzej Duda, który spotkał się w Olsztynie z żołnierzami 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, policjantami i pogranicznikami. Na miejscu jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, opowiedz, co jeszcze mówił prezydent Duda. Prezydent i szef MON wysłuchali raportów od oficerów, którzy są bezpośrednio zaangażowani w ochronę granicy na wschodzie. I prezydent Andrzej Duda po tym spotkaniu podzielił się z wojskowymi swoimi spostrzeżeniami na temat działania na pograniczu, które zresztą odwiedził wczoraj wieczorem. Andrzej Duda przekazał swoje sugestie co do dalszych scenariuszy rozwoju sytuacji na granicy z Białorusią. I prezydent dziękował również żołnierzom i funkcjonariuszom za ich służbę. Ogromnie jestem tutaj wdzięczny za niezwykle ofiarną służbę żołnierzom, policjantom. Murem stoją, własną piersią zasłaniając polską granicę i polską ziemię. Chcę bardzo mocno podkreślić, proszę Państwa, to są tysiące policjantów, to jest ponad 26 tysięcy policjantów, którzy są w tej chwili zaangażowani w te działania z całej Polski. Tak jak mówiliśmy już w tym serwisie i w poprzednich, ta narada z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy odbywała się w 16. Dywizji z Olsztyna. Żołnierze tej formacji od początku angażują się w działania na granicy, wspierają pograniczników. To do ich zadań należało między innymi patrolowanie granicy i budowa takiej tymczasowej zapory. Do tej pory żołnierze wybudowali 180 kilometrów takiego specjalnego kolczastego płotu. Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Dziękuję. Migranci koczujący po stronie białoruskiej w okolicy Kuźnicy Białostockiej są zaopatrywani przez Białorusinów. Otrzymują również sprzęt do niszczenia zabezpieczeń i budowy obozowiska, informuje rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Mamy kolejne dowody, również zdjęciowe, że Białorusini zaopatrują te grupy. Tam są dostarczane pożywienie, jest również woda, innego rodzaju produkty potrzebne do funkcjonowania tego obozowiska, które w ostatnich dniach powstało. Białorusini dostarczają również migrantom narzędzi do budowy tego obozowiska, ale także do ataków i niszczenia naszych zapór granicznych. Straż Graniczna podała, że wczoraj doszło do kolejnej próby siłowego wepchnięcia na ogrodzenie grupy kilkudziesięciu osób. Tymczasem Irak planuje sprowadzić swoich obywateli z Białorusi. Władze w Bagdadzie przygotowały listę Irakijczyków przebywających przy granicy białorusko-polskiej, którzy chcieliby wrócić do kraju. Rzecznik irackiego MSZ-u powiedział, że jego rząd jest gotowy zorganizować nawet kilka lotów dla osób chcących powrócić do Iraku. Irakijczycy stanowią większość spośród osób koczujących przy granicy białorusko-polskiej. Łotwa zbuduje ogrodzenie na granicy z Białorusią, zdecydował dziś parlament w Rydze. Projekt przewiduje, że infrastruktura graniczna będzie mieć ponad 170 km długości, a koszt jej budowy wyniesie blisko 30 milionów euro. Więcej o tym Kamil Zalewski. Ustawa została opracowana w celu zapewnienia szybkiego i sprawnego procesu budowy ogrodzenia. Decyzja Łotyszy związana jest ze zmieniającą się sytuacją na granicach Polski, Litwy i Łotwy z Białorusią. Dokument, który został przyjęty przez łotewski Sejm, głosi, że wszystkimi sprawami związanymi z budową infrastruktury granicznej zajmować się będą w trybie priorytetowym instytucje państwowe oraz samorządowe. Obszar niezbędny do budowy ogrodzenia wyznaczy Straż Graniczna wraz z Agencją Bezpieczeństwa Państwa. Cytowany przez łotewskie media publiczne szef Państwowej Straży Granicznej Guntis Pujac powiedział, że liczba osób próbujących sforsować granicę Łotwy z Białorusią nie jest duża. Zaznaczył też, że służby są przygotowane, aby odeprzeć próbę dostania się na terytorium kraju większych grup ludzi. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Trwa szacowanie szkód po pożarze pałacu w Korczewie na Mazowszu. W środę spłonął dach zabytku i stropy głównej części budynku. Mieszkańcy regionu organizują wsparcie dla właścicieli. Więcej na ten temat Beata Głozak. pożar tego budynku to niepowetowana strata dla całego wschodniego Mazowsza, ocenia konserwator zabytków w Siedlcach Mirosław Starczewski. To jest bezcenne, to można straty jakieś te materialne wycenić gdzieś rzędu powiedzmy 10, nie wiem, kilkunastu milionów, no, ale są pewne rzeczy, nie da się wycenić od strony materialnej. To wróciło gdyby do stanu sprzed 90 roku. Tragedia wstrząsnęła nie tylko regionem, jak mówi wójt gminy Korczew Sławomir Wasilczuk, wsparcie dla właścicieli wyrażają wszyscy. Miałem telefony z ministerstwa, od posłów, z Urzędu Marszałkowskiego, z Urzędu Wojewódzkiego, z kancelarii pana premiera. Trwa już zbiórka pieniędzy na odbudowę zabytku. Akcję zorganizował pan Piotr Ślęczkowski. Najważniejsze jest to, żeby zacząć już teraz zabezpieczać przed zimą. Dach jest najważniejszy, tak, w chwili obecnej. Cel zbiórki to 250 tysięcy złotych. W niecałą dobę zebrano około 17. XVIII-wieczny pałac jest nazywany siedleckim Wilanowem. Zaledwie kilka lat temu został wyremontowany. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W serwisie jeszcze prognoza pogody. Sobota pochmurna, przejaśnienia tylko na południu kraju. Rano gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność nawet do 100 metrów. Dlatego powtarzamy za synoptykami IMGW i prosimy o ostrożność. Na północy, zachodzie i w centrum miejscami może spaść słaby deszcz lub mżawka. Temperatura maksymalna od 5 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 9 stopni w centrum i 13 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Program trzeci Polskiego Radia. Tak zaczynać weekend można za każdym razem mrozu i jego Galacticos w Trójce na 12 minut po godzinie 17. Państwo także mają swoje propozycje na to, jak, gdzie i z kim spędzać ten weekend, ale liczy się też pewnego rodzaju racjonalność i tu się zgadzam. Ja myślę, że weekend jest dobrym lekarstwem na wiele, wiele rzeczy. To jest prawda i trzeba uważać tylko na jedno, żeby w ten dzień nie przejadać się. Oczywiście żyć, funkcjonować normalnie, ale w sposób racjonalny. To wszystko. Bardzo dziękuję, panie Pawle. Może warto w tym czasie usiąść na przykład nad zdjęciami rodzinnymi albo jakimiś dokumentami. Mają państwo pewnie taki folder w domu gdzieś w szafce, nisko albo wysoko, do którego czasu do czasu wracamy. No wiadomo, im dłużej, im więcej tego czasu upływa, to coraz trudniej zajrzeć do tych zdjęć, by się z nimi zmierzyć. Zdaję sobie sprawę. Ale by odpowiedzieć na takie pytania, czy dziadek był naprawdę tym, za kogo się podawał? O, albo czy babcia pochodziła ze szlacheckiej, a może z chłopskiej rodziny? Co kryją karty Kowalskich, Nowaków i innych gnatów? No właśnie, coraz większą popularnością, proszę państwa, cieszy się genealogia. W Białej Podlaskiej w poszukiwaniu korzeni pomaga mieszkańcom klub genealogiczny działający przy Miejskiej Bibliotece Publicznej. Członkini tego klubu Małgorzata Bułtowiczówna genealogią interesuje się już od wielu lat. Więcej powie państwu o tym Małgorzata Dymicka. Dzięki portalowi Lubelskie Korzenie, tak zwany Lubgens, ustaliłam większość swoich przodków, takich, których nie znałam. Ja mam z innej strony rodziny dostęp do źródeł, do archiwów, do metryk z XVII wieku. Mazowsze, łódzkie, tamte rzeczy się zachowały, dzięki oczywiście Kościołowi. Kościół bardzo zasłużył się dla genealogii. Coraz więcej osób szuka swoich przodków i swoich korzeni z różnych względów. Opiekun klubu genealogicznego Robert Soldat. Na pewno jednym z takich najważniejszych jest dostępność źródeł. Wiele ksiąg zostało zdigitalizowanych, mówię tu o księgach stanu cywilnego, z parafii tutejszych i z całej Polski. Też grupy genealogów prowadzą też tak zwaną indeksację, czyli spisują konkretne akty, gdzie możemy w bardzo prosty sposób w wyszukiwarce odnaleźć konkretne nazwisko. Też czasami tak zwane informacje pełne, nie zaglądając nawet do aktu. Czyli można powiedzieć, że drzewo genealogiczne może stworzyć każda osoba, nie musi to być specjalista. Teoretycznie tak, ale zawsze, tak jak na spotkaniach przychodzą osoby, to napotykają na tak zwane ściany. Dochodzą do pewnego momentu, kiedy proste narysowanie drzewa genealogicznego napotyka na jakieś trudności, więc po prostu nie ma żadnego aktu. Takim okresem, gdzie są największe trudności, to jest okres II wojny światowej, też XIX wiek. Koniec właściwie XIX wieku, te czasy, kiedy likwidowano kościoły unickie, a to miejsce prawosławne. Wtedy poszukiwania opierają się o inne źródła, chociażby akta notarialne, inwentarze dóbr, powiedzmy, księgi sądowe, dla XX wieku też księgi meldunkowe. Też w niektórych miastach, jeżeli akurat przodkowie z jakiegoś miasta się wywodzili, szczególnie większego, to są też spisy mieszkańców, robione już w XIX wieku, nawet i wcześniej. Pan przygotował takie drzewo genealogiczne? Ostatnio robiłem dla syna, czyli to drzewo było wspólne dla mnie i dla mojej żony, bo takie dwa drzewa właściwie są tworzone i znalazło się na nim ponad 150 osób z mojej strony i troszeczkę mniej ze strony żony, więc łącznie powyżej 250 osób. W linii prostej. Najstarszy mój przodek, niestety nie w linii prostej, tylko w liniach bocznych, jego data urodzenia jest określona na 1656 rok. Genealogia w moim życiu była zawsze. Członkini klubu Anna Hilewicz. Szukam historii wielokierunkowo. Najwięcej informacji miałam o rodzinie ze strony mamy. Później zaczęłam się koncentrować na rodzinie mojego taty, ale zawiesiłam to na pewien czas, ponieważ weszłam do rodziny Hilewiczów, a to bardzo ciekawa historia. W swoich poszukiwaniach dotarłam do wieku 15 i udało mi się uzyskać informację, że rodzina, z której pochodzi mój mąż, wywodzi się z Tatarów krymskich. Do jakiego pokolenia udało się pani dotrzeć? Udało mi się ustalić przodków do drugiego pokolenia, czyli moją jeszcze praprababcię. Moja prababcia dosyć długo żyła, także miałam okazję spotykać się z nią, rozmawiać i dużo rzeczy się od niej dowiedziałam. Warto znać historię rodziny, choćby z tego względu, żeby przekazywać następnym pokoleniom. Historia, przecież druga wojna pierwsza tutaj na naszych terenach. Dzięki tym członkom mojej rodziny poznawałam tą historię. A te poszukiwania na pewno muszą być fascynujące. No warto też zamiast takiego spotkania w klubie po prostu spotkać się z babcią, z dziadkiem, o ile jeszcze ich mamy żyjących, i przy takiej mocnej, dobrej herbacie jesienią szczerze sobie pogadać, bo dla niektórych to będzie taki last train home, żeby jeszcze dowiedzieć się coś o swojej rodzinie i pamiętać też o tym, że trzeba żyć tak, by samemu stać się historią własnej rodziny. John Mayer w Trójce. Last Train Home. 18 minut po 17. If you wanna roll me, then you gotta roll me all night long. And if you wanna use me, then you gotta use me till I'm gone. I just fell behind. I'm out of luck and I'm out of time. If you don't wanna love me, let me go. I'm running for the last train. I'm running for the last train home. If you wanna know, you gotta know me through and through. And if you're gonna hurt me, last train home. A tak swoją drogą, kiedy państwo wybrali się na przejażdżkę pociągiem? Ostatnią. Ja w tym roku miałem kilka razy okazję przejechać się pociągami polskimi. Muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony. Pozytywnie, to tak może na przyszłość wrócimy sobie do tej rozmowy. W ogóle o podróżowaniu, o kolejnictwie, o tej historii. Mamy kilku pionierów, którym warto poświęcić też kilka minut, ale to tak taka ulotna myśl. Teraz raczej o lotniskach i o podróżowaniu samolotami. Międzynarodowe terminale największych amerykańskich lotnisk w końcu są zatłoczone. Za nami pierwsze dni po prawie 20 miesiącach przerwy spowodowanej pandemią. Od kiedy turyści mogą przylatywać do Stanów Zjednoczonych, podróżni muszą być jednak w pełni zaszczepieni. To ważna informacja, jeśli wybierają się państwo do Stanów. Jak te podróże wyglądają? Czego musimy się spodziewać po przylocie? I jakie są reakcje pierwszych turystów, którzy polecieli za ocean? O tym wszystkim za chwilę powie państwu Jan Pachlowski, nasz korespondent ze Stanów Zjednoczonych. Janie, witaj. Dzień dobry. Witam, kłaniam się nisko. Amerykańskie media zgodnie podkreślają, że ten bezprecedensowy, i to się właśnie podkreśla ten wyraz, bezprecedensowy zakaz podróży do USA w końcu mógł zostać zniesiony. Przypominamy, że z tej okazji to była taka historyczna rzecz z londyńskiego lotniska Heathrow. Równocześnie z dwóch pasów zestartowały do Nowego Jorku dwa samoloty brytyjskich przewoźników. Wznowienie lotów pomiędzy USA a Europą warte jest, uwaga, miliard dolarów. Turyści ze Starego Kontynentu już wykupili 70% biletów na loty do Stanów Zjednoczonych w porównaniu z tym, co było zaraz przed pandemią. Wśród nich zdecydowano większość stanowią Brytyjczycy. Według portalu Travelport najwięcej rezerwacji zostało dokonanych przez pary i rodziny, które chcą się ponownie połączyć. Tak. I specjaliści zajmujący się ruchem lotniczym przestrzegają, boom na podróże lotnicze do Stanów Zjednoczonych może, to jest ta smutna informacja, spowodować podwyżkę cen biletów, bo dzieje się tak zawsze, gdy podaż właśnie nie nadąża za popytem, a trzeba przyznać, że przecież po pandemii głód podróży międzynarodowych po wielu miesiącach zamknięcia jest naprawdę spory. Jakie emocje towarzyszyły pierwszym turystom, którzy przylecieli z Wielkiej Brytanii do USA? Really, really exciting. I mean, I was meant to go. Jesteśmy bardzo podekscytowani. Planowaliśmy tę podróż jeszcze przed COVID-em i cały czas musieliśmy ją odkładać. Jest we mnie ekscytacja. To wszystko trwało zdecydowanie za długo. W końcu możemy wznowić na żywo nasze relacje z przyjaciółmi. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Tutaj podkreślamy, zaszczepieni turyści przed podróżą do USA muszą zrobić test. On jest już sprawdzany na lotnisku przed odlotem. Linia lotnicza weźmie również dane pasażerów, gdzie zatrzymają się w USA, tak aby w razie potrzeby władze amerykańskie szybko mogły nas zlokalizować. Test przed podróżą muszą mieć dzieci powyżej 2 lat. Osoby przed 18 rokiem życia nie muszą być zaszczepione, ale muszą podróżować z pełnoletnim zaszczepionym opiekunem. I czego możemy spodziewać się po przylocie do Stanów Zjednoczonych? Sprawdzajmy te informacje, bo każdy z 50 amerykańskich stanów ma swoje regulacje dotyczące tak zwanego protokołu bezpieczeństwa związanego z COVID-19. I tak obrazując to wszystko, patrząc na mapę Stanów Zjednoczonych, to północ jest bardziej restrykcyjna niż południe. I tutaj przykład. W Nowym Jorku, gdy nie mamy ze sobą zaświadczenia, że jesteśmy zaszczepieni, nie zobaczymy na przykład meczu koszykarskiego Ligi NBA, nie pójdziemy na Broadway posłuchać ulubionego musicalu, ba, nawet będziemy mieli problem ze zjedzeniem zwykłego obiadu w restauracji, a zupełnie przeciwna jest Floryda. Tutaj Nikt nie ma prawa od nas żądać zaświadczenia, że jesteśmy zaszczepieni. Mało tego, gdy na przykład właściciel restauracji to zrobi, a my zgłosimy to władzom, to według lokalnych przepisów wprowadzonych właśnie przez władze stanu Florydy, taki właściciel restauracji musi się liczyć z mandatem nawet w wysokości $5000. Tak więc sprawdzajmy te wszystkie informacje, bo na przykład w stanie Meksyk i w stanie Waszyngton wszędzie trzeba nosić maski, a na przykład tutaj na Florydzie nie, ale na przykład trzeba też również pamiętać już na sam koniec, że w miejscach federalnych, jak amerykańskie lotniska, maski trzeba mieć zawsze. Tutaj ten nakaz wszędzie i cały czas obowiązuje. Trzeba taki skrypt sobie wydrukować i pamiętać o tym wszystkim, w zależności od tego, gdzie i po co się leci. Jan Pachlowski, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Janku, bardzo dziękuję za te ważne informacje. Państwu życzymy dobrego, szczęśliwego podróżowania, jeśli przed Państwem taka podróż do Stanów, a my liczymy na to, że czwarta fala pandemii będzie tą ostatnią falą. Nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Dotychczas każdy obejrzany film. We mnie problem jest na pewno we mnie. Nie doszukuj się go w sobie, w tobie wszystko jest okej. Może dasz się znać po tym, weź mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo chętnie cię za rękę, jeśli chcesz, wyrzucę każdy przeterminowany sos. A co śmieszne, nie rozumiem ciebie jeszcze. Pani mama chciała, żebym więcej niż liceum miał, ale daj się znać po tym, gdzieś mnie znać. Potem może znajdę czas. Wcześniej spotykałem cię codziennie, ale teraz, kiedy muszę, chętniej udałbym się spać. Proszę, daj się znać po tym, gdzieś mnie znać. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert w promocji multirabaty. Drugi produkt 25% taniej, trzeci 44%, czwarty 77%, a piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ewa, biegasz w taką pogodę? Mnie by nic do tego nie zmusiło. Jak znam siebie, to od razu coś bym złapała. Wystarczy, że trochę zmarznę albo zmoknę i już się zaczyna. Iza, nie wszyscy muszą biegać, ale każdy może zadbać o odporność, stosując Ascorvita Max. Ascorvita Max? Tak. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Jestem mamą i cieszę się, że tej jesieni mój synek wrócił do szkoły i jest szczęśliwy wśród rówieśników. Ale boję się, że po normalnym nauczaniu może zostać tylko wspomnienie. Nie szczepiąc się, możemy ponownie skazać nasze dzieci na naukę zdalną i problemy wywołane izolacją. Jestem lekarzem i wiem, że wciąż za mało z nas się zaszczepiło. A aż 9 na 10 osób trafiających do szpitala to osoby niezaszczepione. To oznacza, że konieczny może być kolejny lockdown. Proszę, zaszczep się. I wspólnie zatrzymajmy kolejną falę. W sezonie nawracających infekcji warto stosować leki przeciwwirusowe. Sięgnij po tabletki Neosine Forte. Lek przeciwwirusowy Neosine Forte to podwójna dawka substancji czynnej, by zwiększać odporność i zwalczać wirusy. Neosine Forte. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny Pranodexu. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności. W przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dynamoczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Ten dźwięk oznacza jedna pora na sportowe emocje. Dariusz Urbanowicz już w studiu. Już jestem i widzę, Karol, ty też w biało-czerwonym cylindrze. Nic dziwnego, dziś dzień meczowy. Polska na wyjeździe gra z Andorą, a stawką są cenne 3 punkty w eliminacjach do Mundialu Katar 2022 i bardzo ważne rozstawienie przed barażami. Przygotowania do meczu reprezentacji śledzi Adam Malecki. Historia meczów Polski z Andorą jest bardzo krótka. Dotąd rozegraliśmy z przybyszami z Pirenejów 2 mecze. Oba Polacy wygrali. 4-0 towarzysko, kiedy trafiali Obraniak, Błaszczykowski, Wasilewski i Lewandowski Robert, który 2 gole wbił także Andorze w marcowym meczu eliminacji do katarskiego mundialu. Skończyło się w Warszawie 3-0. Dziś także należy się spodziewać wysokiej wygranej. Głównym problemem w meczu nie będą nawet sami rywale, ale boisko ze sztuczną nawierzchnią. Mówi selekcjoner Paulo Sousa. Oczywiście to zupełnie inne granie. Przyjęcie piłki, jej prowadzenie i kontrola, drybluje się inaczej i dośrodkowuje. Jednak nasze umiejętności techniczne pozwolą nam na opanowanie problemów, jakie stwarza boisko. Polacy w grupie zajmują 2. miejsce ze stratą 3 punktów do Anglii, a z przewagą 2 oczek nad Albanią. Jeśli dziś Polacy wygrają, a Albania straci punkty z Anglią, Polacy zapewnią sobie awans do przyszłorocznych baraży. Początek dzisiejszego grania o 20:45. To był Adam Malecki, a my trzymamy kciuki i czekamy na ogłoszenie składu przez selekcjonera Paulo Sousę. Z Pirenejów przenosimy się na Mazowsze, do Tomaszowa, gdzie rozpoczął się Puchar Świata w łyżwiarstwie szybkim, a rozpoczął się z przytupem od wielkiego sukcesu Kai Ziomek. Sprinterka była 5. na 500 metrów, uzyskała czas gorszy niespełna sekundę od zwyciężczyni Amerykanki Irin Jackson, która czasem 37 sekund i 613 tysięcznych poprawiła rekord toru. W grupie B na 500 triumfowali Angelika Wójcik i Piotr Michalski. Grupa B to grupa zawodników od 20 do 40 miejsca. Pozostajemy na lodzie. Polscy hokeiści pokonali 2. reprezentację Łotwy 8-4 w 2. meczu rozgrywanego w estońskim Tallinie towarzyskiego turnieju Baltic Challenge Cup. Po 2 bramki zdobyli Alan Łyszczarczyk, Patryk Krężołek i Paweł Zygmunt, a po 1 trafieniu dołożyli Oskar Jaśkiewicz i Krystian Dziubiński. W sobotę o 18:00 kolejny mecz. Biało-czerwoni zmierzą się z Estonią. To Dariusz Urbanowicz, jest mi tak miło, że zauważyłeś mój biało-czerwony cylinder. Obiecuję, że jak wygrają, to przyniosę wuwuzelę. Będziemy trąbić za tydzień. Darek Urbanowicz, czyli sport. Bardzo dziękujemy. W nocy zachmurzenie duże, silne zamglenie i mgły ograniczające widzialność. Niemal w całym kraju temperatura minimalna około 5 stopni Celsjusza. Wiatr słaby w 2. połowie nocy, także umiarkowany południowo-wschodni. To jeszcze sobota. W stolicy zachmurzenie duże. Wieczorem większe przejaśnienia. Rano silne zamglenia. Temperatura maksymalna 8 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. autostradzie. Krew miesza się z asfaltem, ciało łączy z metalem. Wdycham spaliny, leżę na autostradzie. Wdycham spaliny, w ustach mam smak benzyny. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik, kupiłem czarny ciągnik, kupiłem czarny ciągnik, kupiłem czarny ciągnik, kupiłem czarny ciągnik, kupiłem czarny ciągnik. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2401. Ma do setki. Zawsze chciałem mieć takie coś. Właśnie po to. Z mamy skóry i kompotem. Klimaty ze serwo, wiatrak, siber, kółko, swoter, piskać. Piszcie, aż łoponki się topią, a ty miła. Sprawdź, czy ma niezłego chłopa. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Czarnym nie jeździłem, ale myślę, że wielu chłopców uczyło się jeździć na czerwonym, szybkim ciągniku. Proszę Państwa, ruszyło badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym. Mówimy o tym, ponieważ do 24 listopada mogą zadzwonić do nas ankieterzy z Urzędu Statystycznego. o co zapytają, czemu służy to badanie, czy można w ogóle odmówić udziału w takim badaniu, to sprawdzał Szymon Taranda. Czy wie pani, co to jest badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym? Niestety nie wiem. Badanie kontrolne, tak? To, co było od kwietnia do końca września, tak? To był Narodowy Spis Powszechny, a... To nie, badanie kontrolne nie słyszałam. Uważam, że obowiązkiem obywatela jest robić wszystko to, czego ojczyzna od niego wymaga. Jeżeli w danym momencie jest tak, że ktoś wymaga od nas, żebyśmy się spisali, to powinniśmy się spisać. Dobry pomysł, tylko trzeba to nagłośnić tak, żeby ludzie wiedzieli, bo ja na przykład nie wiedziałam. Mi się wydaje, że jako państwo jakąś tam wspólnotę tworzymy, no to ktoś musi mieć taką jakąś tą wiedzę olbrzymią, żeby jakoś tam policzyć, prawda? Tym bardziej, że te badania według mnie nie ingerują w niczym, w osobistą jakąś taką czy godność, czy wiarę. Państwo powinno wiedzieć. Myślę, że to ważne, tak spisać się co 10 lat. Przez tyle lat i zawsze byliśmy zadowoleni, że żeśmy się spisali bez problemu. I teraz też. Uważam, że jest to obowiązek, żeby państwo wiedziało, na czym stoi. Ile ludność ma, jaką ludność ma, w jakich regionach więcej czy mniej i tak ile dzieci się urodziło. Ja już jako starsza osoba to brałam udział w tym spisie już któryś raz kolejny. To nie jest pierwszy spis i powinniśmy, bo dlatego, że wiemy ile mamy ludności wtedy. Jakichś obaw co do tego, co tam napisałam nie mam. Myślę, że wszystko było w porządku. Dobrze było wytłumaczone, więc myślę, że dobrze też odpowiedziałam. Jak pani zweryfikuje, czy to rzeczywiście ktoś z Urzędu Statystycznego czy oszust dzwoni? Dzwoniłam do Urzędu Miasta, zapytać o listę takich osób i poprosiłam o podobny kontakt. Angelika Koprowicz, Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Co to jest i na czym polega badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym? Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 potrwa do 24 listopada tego roku. Ma ono ocenić jakość pozyskanych podczas spisu danych. Jest ono równie ważne jak przeprowadzenie samego spisu i bardzo byśmy tutaj prosili, żeby państwo wzięli w nim udział. Badanie kontrolne ma bardzo duże znaczenie, bo pomaga nam zweryfikować jakość i dokładność zebranych danych. Takie badania były przeprowadzane również po zakończeniu poprzednich spisów. Dzięki nimu będzie można po prostu udoskonalić kolejne spisy ludności. Jaką formę będzie mieć to badanie? Jak ono będzie wyglądać? Do osób, które zostały wylosowane w województwie podkarpackim, takich mieszkań mamy ponad 5 tysięcy. Do reprezentantów mieszkań będzie dzwonić ankieter. Ankieterzy będą dzwonić z numeru 22 828 88 88. Taki wywiad będzie trwał około 10 minut. Tożsamość ankietera, tak jak zawsze, można potwierdzić na naszej stronie internetowej bądź poprzez infolinię. Jak to zrobić? Trzeba temu komuś, kto do nas zadzwoni, po prostu powiedzieć, że chcielibyśmy zweryfikować tożsamość, rozłączyć się czy poprosić o kolejny telefon. Jak to technicznie rozwiązać? Dokładnie tak. Należy po prostu umówić się z ankieterem na późniejszy termin. W tym czasie sprawdzić tożsamość ankietera. Ewentualnie, jeśli mamy możliwość sprawdzenia na stronie internetowej, to w trakcie rozmowy możemy to zrobić. O co ankieter będzie nas pytał? Będziemy pytać przede wszystkim o imię, nazwisko, datę urodzenia. Żaden ankieter nie będzie pytał o PESEL. Będziemy na pewno pytać o to, gdzie państwo mieszkaliście 31 marca, ile osób mieszkało, o państwa wykształcenie, własność mieszkania. To będą te same pytania, które były zawarte w spisie. Chodzi o weryfikację poprawności odpowiedzi w samym badaniu. Dokładnie. Będą to pytania takie, które były w spisie. Chodzi tylko o to, żeby to jest zweryfikować jakość danych. Podkreślmy jeszcze jedną ważną rzecz. Czy można odmówić udziału w badaniu? Tak jak Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, badanie kontrolne jest badaniem obowiązkowym. Ciekawe, co się wydarzy, jeśli w badaniu kontrolnym nasze odpowiedzi w zupełności nie będą się pokrywały z tym, co powiedzieliśmy w trakcie spisu, albo chociażby w 40-45% będą się pokrywały, który z tych wywiadów będzie wzięty pod uwagę. Co warto dodać, o czym przypomina także GUS, że to badanie realizowane jest tylko w formie wywiadu telefonicznego, a zatem nikt do państwa w tej sprawie nie powinien przychodzić. A jeśli przyjdzie, no to trzeba wiedzieć, co z tym zrobić. Tylko i wyłącznie forma telefoniczna tego badania jest obowiązująca. To badanie potrwa do 24 listopada. Alicia Keys, Best of Me. W Trójce 12 minut i będzie godzina 18. Ukraina uszczelnia swoją granicę z Białorusią i obiecuje państwom Unii Europejskiej, że nie pozwoli, aby migranci sprowadzani przez Mińsk przeszli przez jej terytorium. Ale jednocześnie Ukraina zwraca uwagę, że staje przed trudnym zadaniem, bo jej granica z Białorusią jest długa i pozbawiona odpowiedniej infrastruktury. No nie ma co się dziwić, bo o ile mnie pamięć nie myli, to chyba coś około 1100 kilometrów. Przedstawiciel Ukrainy w tej sprawie spotka się w przyszłym tygodniu w Brukseli z unijnymi ministrami spraw zagranicznych. O szczegółach Michał Strzałkowski. Granica między Ukrainą i Białorusią liczy ponad 1000 kilometrów i tylko w niewielkiej części oparta jest o rzeki Dniepr czy Prypeć. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych skierowało więc do jej ochrony dodatkowe siły. Wzmacniamy graniczne jednostki siłami Policji i Gwardii Narodowej. Dodatkowo zaangażujemy około 8,5 tysiąca wojskowych i policjantów. W gotowości są też jednostki powietrzne MSW, w tym 15 śmigłowców, które zagwarantują mobilność i w razie konieczności będą przerzucać nasze siły na granicę. Ta Nacjonalna Policja Ukrainy. Poinformował ukraiński minister spraw wewnętrznych Denis Monasterski po wizycie w jednym z posterunków granicznych w obwodzie wołyńskim, niedaleko trójstyku granic Polski, Ukrainy i Białorusi. Oglądał tam ćwiczenia ukraińskich służb granicznych, które trenowały reagowanie na pojawienie się nagle na granicy dużej grupy chcących ją przekroczyć w niedozwolonym miejscu ludzi. Komendant ukraińskiej Straży Granicznej Serhii Dejneko meldował mu jednak, że na razie nie zauważono nasilenia się nieregularnego ruchu granicznego. Monitorujemy sytuację, ale na razie nie widzimy żadnego zagrożenia ani żadnej zwiększonej aktywności służb białoruskich. Wyznaczyliśmy 10 odcinków, które naszym zdaniem mogą być kluczowe, bo dawałyby najwięcej szans na ich nielegalne przekroczenie. I to tam właśnie w szczególności wzmocniliśmy ochronę. Ukraińskie MSW poinformowało jednak, że bierze pod uwagę wszystkie możliwe scenariusze i chce się do nich przygotować. Prezydent Wołodymyr Zełenski rozmawiał już także telefonicznie z prezydentem Litwy Gitanasem Nausiedą i zapewnił go, że Kijów będzie, jak to ujęto w późniejszym komunikacie kancelarii ukraińskiego prezydenta, odpowiadał adekwatnie do rozwoju sytuacji na granicy z Białorusią. Jednocześnie jednak władze Ukrainy zastrzegają, że ochrona granicy z Białorusią nie będzie łatwa, bo istnieją duże braki w infrastrukturze i wyposażeniu służb granicznych. Kijów chciałby tę sytuację naprawić, ale daje do zrozumienia, że nie ma na to pieniędzy i uśmiecha się w związku z tym w kierunku Unii Europejskiej. A jednocześnie przypomina, że podobny problem ma na swojej granicy z Rosją, niedaleko której Moskwa zgromadziła kilka tygodni temu kilkudziesięciotysięczne siły wojskowe. Szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, Oleksij Daniłow, po jej dzisiejszym posiedzeniu w Kijowie oświadczył, że kryzys migracyjny wywołały wspólnie Białoruś i Rosja. To sztuczny kryzys, jaki Władimir Putin wraz z Aleksandrem Łukaszenką przygotowali dla Unii Europejskiej. Według naszych danych wywiadowczych już 15 tysięcy uchodźców znajduje się na terytorium Białorusi. Co więcej, dalej prowadzona jest kampania, aby było ich jak najwięcej, by jak najmocniej naciskać na Unię Europejską. Rzecznik Komisji Europejskiej Peter Stano poinformował, że sytuacja wokół ukraińskich granic była omawiana podczas dzisiejszego posiedzenia Kolegium Komisarzy. Unia Europejska jest bezpośrednim sąsiadem Ukrainy i dlatego wszystko to, co dzieje się w tym kraju i wokół niego, jest z naszego punktu widzenia bardzo ważne. Widzimy koncentrację rosyjskich wojsk zarówno wokół wschodnich granic Ukrainy, jak i na nielegalnie okupowanym przez Rosję Krymie. Pracujemy więc nad tym, aby zwiększyć odporność Ukrainy na takie zagrożenia. Sytuacja sytuacja wokół ukraińskich granic nas niepokoi i naradzamy się co do tego, jak pomóc Ukrainie także z naszymi najbliższymi sojusznikami, Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi. Dzięki staraniom Polski w najbliższy poniedziałek, na marginesie poświęconej sytuacji na granicach państw Unii Europejskiej z Białorusią na Rady Unijnych Ministrów Spraw Zagranicznych w Brukseli, dojdzie też do spotkania owych ministrów z ministrem spraw zagranicznych Dmytro Kulebą. Dojdzie do niego w siedzibie stałego przedstawicielstwa Polski przy Unii Europejskiej w Brukseli. Tymczasem Komisja Europejska poinformowała, że tureckie linie lotnicze na pokład swoich samolotów nie będą przyjmować obywateli Syrii, Iraku i Jemenu. Takich, którzy mają bilety do Mińska wykupione tylko w jedną stronę. Naciskała na to Unia Europejska, a w szczególności Polska i Litwa.